reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Była minister sportu będzie tłumaczyć się z koncertu Madonny na Stadionie Narodowym. Za kilka godzin przesłuchanie Joanny Muchy w prokuraturze. Nowy, bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów coraz bliżej. Ma trafić do szkół już we wrześniu. No na razie bardzo sceptycznie podchodzimy do tych informacji. Komentują nauczyciele. Boston, rok po zamachach w uroczystości na mecie maratonu udział wzięło prawie 3000 osób. To efekt jednej z największych wpadek byłej minister sportu. Za 3 godziny Joanna Mucha zostanie przesłuchana w warszawskiej prokuraturze. Chodzi o organizację koncertu Madonny w sierpniu 2012 roku na Stadionie Narodowym. To ostatni punkt postępowania w sprawie nieprawidłowości przy organizacji imprezy i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koncert Madony był pierwszą niesportową imprezą organizowaną po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, ponieważ przyniósł straty, a pieniądze na jego organizację Narodowe Centrum Sportu pożyczyło od ministerstwa. Sprawą niemal natychmiast zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli i prokuratura. Była minister sportu jest ostatnim świadkiem w sprawie, potwierdza rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak. Zostanie ona przesłuchana na okoliczność organizacji oraz przede wszystkim na okoliczność finansowania tego koncertu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. To dlatego, że NIK w swoim raporcie wskazywała, że Joanna Mucha owszem miała prawo kierować do ministra finansów wnioski o uruchomienie pieniędzy, ale tylko na zadania związane z euro. Tymczasem koncert Madony do takich nie należał. Śledczy przeanalizowali już całą dokumentację. I niedługo trzeba będzie podjąć czynność, decyzję, co dalej w tym postępowaniu, czy tutaj należy komuś postawić zarzuty, czy też nie. Ale biorąc pod uwagę, że Joanna Mucha ma się stawić w roli świadka, a nie podejrzanej, raczej trzeba się spodziewać umorzenia śledztwa niż zarzutów karnych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Od września pierwszoklasiści będą korzystali z darmowego podręcznika. Rok później dołączą do nich uczniowie klas drugich, a później trzecich. Rząd przyjął zmianę w finansowaniu edukacji, których głównym elementem jest właśnie nowa książka do nauczania w podstawówkach. Szczegóły przedstawiła minister edukacji i premier. Głównie o rodzicach myślimy w jakimś sensie, no bo to oni ponoszą ciężar wydatków, przesadnych wydatków na szkolne wyprawki dla swoich dzieci. Słowo stało się ciałem, pierwsza część podręcznika jest gotowa. W czwartek mamy poznać nie tylko okładkę, ale i zawartość książki. Nauczyciele na razie są nieco sceptyczni, bo jak mówią, nie dostali żadnych informacji o zmienionym programie i nowym podręczniku. Niewiele wiemy na temat tego podręcznika. Mamy nadzieję, że zdążymy się z nim zapoznać i na czym to będzie polegało i jak on ma wyglądać. Rząd chce, by darmowe były też podręczniki do nauki języków obcych i to zarówno w podstawówkach, jak i w gimnazjach. Mieszkańcy Bostonu wspominali ofiarę w pierwszą rocznicę ataków bombowych w tym mieście. W zamachu na mecie bostońskiego maratonu zginęły 3 osoby. Ponad 260 zostało rannych. Rodziny zabitych, ranni zawodnicy, lokalne władze i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wzięli udział w ceremonii poświęconej pamięci ofiar zamachów. Wiceprezydent Biden powiedział zebranym, że przed rokiem Boston przeżył tragedię, ale pokazał też bohaterstwo i to, że się nie poddaje. Powiedziano mi, że w najbliższy poniedziałek w kolejnym maratonie wystartuje aż 36 tysięcy osób. W ten sposób pokazujemy całemu światu i terrorystom, że nigdy nie ustąpimy i nie wystraszymy się. Ameryka nigdy przenigdy się nie podda. Przetrwamy, a linia mety należy do nas. Uczestnicy oficjalnych ceremonii minutą ciszy uczcili pamięć ofiar. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamachy w Bostonie przeprowadziło dwóch braci Tsarnaev. 25-letni Tamerlane zginął w starciach z policją. 19-letni Johar został aresztowany i w więzieniu czeka na proces. Tęcza na warszawskim Placu Zbawiciela wciąż budzi emocje. Blisko 250 osób protestowało wieczorem przeciwko odbudowie artystycznej instalacji. Kolorowa tęcza, znak zwolenniczy. Artur Zawisza, Ruch Narodowy. Prędzej czy później ta tęcza zniknie z powierzchni ziemi, a my chcemy ten proces przyspieszyć. Jeśli ktoś pyta, jaki kolor ma mieć w Polsce pedalska tęcza, to odpowiadamy, że jest to kolor płomienia. Narodowcy zapowiedzieli, że podczas odsłonięcia tęczy 1 maja obrzucą instalację jajkami. Ceny towarów i usług nadal rosną wolniej niż wynagrodzenia. To oznacza, że tegoroczne święta mogą być relatywnie tańsze niż przed rokiem. Jak inflacja przekładała się na nadchodzącą Wielkanoc, sprawdzał Tomasz Marciniuk. Wydatki wielkanocne są przede wszystkim związane z zakupami żywności, a ta w marcu przeważnie taniała. Taniały cukier, wieprzowina, warzywa i jaja, czyli produkty, które w różnej postaci na stołach wielkanocnych na pewno się pojawią. Ceny innych, za wyjątkiem owoców, rosły wolniej niż nasze pensje. Dzięki temu świąteczne wydatki mogą być dla nas mniej dokuczliwe niż przed rokiem. Tyle dane statystyczne. Czy jednak osoby robiące zakupy odczuwają te wolniej rosnące ceny? Jakoś niespecjalnie. Zakupy raczej robi się mniejsze niż większe, a ceny jajek przed świętami tradycyjnie poszły w górę. To by kończyć optymistycznie, dodajmy, że jeśli nawet nie uda nam się zbytnio zaoszczędzić na jedzeniu, na pewno ubrać się na te święta będziemy mogli taniej, bo ceny odzieży są niższe o blisko 5%. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tak tylko nieśmiało chciałem zapytać, czy w pierwszym zdaniu pada słowo sto? Też. I jeszcze jakie? Nie wiem. A nazwisko jakieś pewnie jeszcze. O, właśnie. Michał Gąsiorowski. To nie jest to nazwisko? Jest. Aha, no dobrze. To co, już nie czytać? Czytać. Lewandowski razy 100. W półfinale Pucharu Niemiec Robert Lewandowski strzelił swojego setnego gola w barwach Borussii Dortmund. BVB wygrało z Wolfsburgiem 2-0, a Polak zdobył bramkę w 43. minucie spotkania. I trzeba przyznać, że był na to przygotowany. Zaraz po tym golu podniósł koszulkę, a tam była kolejna. Z napisem 100. Tak jest. W finale Borussia zmierzy się z Bayernem lub Kaiserslautern. Drugi półfinał zostanie rozegrany dzisiaj. W Pucharze Francji Polak też strzelił gola, tyle że na pewno nie setnego, ale też się cieszył. Kamil Grosicki zdobył bramkę w wygranym 3-2 meczu z drugoligowym Anier. Ren awansowało więc do finału, a tam spotka się ze zwycięzcą spotkania Gęgą z Monako. My także poznaliśmy pierwszego finalistę w krajowym pucharze. To Zawisza Bydgoszcz, który w rewanżu zremisował 1-1 z Jagiellonią. A że w pierwszym meczu w Białymstoku wygrał 2-0, to właśnie drużyna z Bydgoszczy zapewniła sobie awans. Ale rewanż był zacięty. Jagiellonia prowadziła 1-0 po golu Adama Dźwigały i miała sporo kolejnych okazji. Cieszę się z tego, że piłka mieszka w polu karnym. Pierwszy krok zrobiliśmy i tylko zabrakło tego drugiego w drugiej połowie, żeby strzelić kolejny. Ale jednak zabrakło. Dziś poznamy drugiego finalistę, Arka Gdynia, która w pierwszym meczu przegrała 0-3, zagra z Zagłębiem Lubin. W Anglii rozegrano za to zaległy mecz ligowy. Arsenal Londyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał 3-1 West Ham i wrócił na czwarte miejsce w tabeli Premier League. Dwa gole strzelił Lukas Podolski. Siatkarki Atomu Tryfy Sopot są już o krok od brązowych medali Mistrzostw Polski. W rywalizacji o trzecie miejsce prowadzą 2-0 z MKS-em Dąbrowa Górnicza i do podium brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. A w skokach narciarskich szykują się zmiany, konkretnie w lotach. Międzynarodowa Federacja chciałaby, teraz uwaga, proszę o chwilę koncentracji, żeby w pierwszej serii skoczkowie byli podzieleni na 4 10-osobowe grupy. I skakali naraz. Nie, poczekaj. Do drugiej serii awansowałoby po 6 skoczków z każdej grupy. I wtedy by skakali naraz. Tak, byłoby ich 24. Ma być szybciej, sprawniej, ciekawiej i bardziej sprawiedliwie, ale do końca klasyfikacji byłyby liczone tylko punkty z drugiej serii. Naraz. To naraz. Podoba mi się taka propozycja. Temperatura też będzie naraz? Zobaczymy, a możemy zsumować na koniec. Z północy napływa chłodne powietrze arktyczne. Dziś pochmurno, także deszczowo. Na południu i południowym wschodzie w górach będzie deszcz ze śniegiem i śnieg, ale w pozostałych regionach w miarę pogodnie. Najwięcej słońca na północy i północnym zachodzie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Teraz proszę... Nie, ja już wiem. W sumie będzie 55 stopni. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne.

can hurt like this. Nasza piosenka dnia. Dziś pytanie, dziś odpowiedź, a właściwie odpowiedzi będą dwie. Dzień dobry panu, tu program trzeci. Dzień dobry, o, to sukces. Od kilku lat mi się udało pierwszy raz zadzwonić. Chciałem podać różnicę między żurem a barszczem. Żur się robi na zakwasie żytnim, a barszcz na zakwasie pszennym. To jest jedna odpowiedź, a druga odpowiedź jest taka. Otóż różnica jest właśnie taka, pisze pan Stefan z Mielca, słuchacz nasz, że barszcz lubię, a żurku nie. Ot i cała tajemnica. Więc jeśli będzie jakiś kłopot, wątpliwość, wystarczy sprawdzić. Jeśli smakuje panu Stefanowi, to barszcz. Jeśli nie, żurek. Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po 7 od września. Sześciolatki pójdą obowiązkowo do szkół. Naukę muszą rozpocząć te dzieci, które urodziły się w pierwszej połowie 2008 roku. Tym samym w jednej pierwszej klasie znajdą się uczniowie, którzy mają 7 i 6 lat. Jednak może się zdarzyć tak, że między niektórymi dziećmi będzie nawet półtora roku różnicy. Jak sobie poradzą? Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Dębek uważa, że problemu być nie powinno. Przede wszystkim wymagania są takie, aby klasy liczyły maksymalnie 25 osób. Co więcej, chodzi o to, aby w tych klasach tak były dzieci grupowane, aby znalazły się sześciolatki, w jednej klasie pierwszej sześciolatki, a na przykład w drugiej klasie pierwszaki siedmioletnie. Jesteśmy szkołą o tyle w szczęśliwej sytuacji, że na pewno będziemy mieć dwie klasy pierwsze. Bogumiła Szymańska-Krzemińska, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 202 w Warszawie. Dyrekcja ma obowiązek, nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek, żeby te dzieci jak najbardziej zbliżyć wiekowo do siebie, żeby te dwie klasy, które powstaną, to żeby były jak najbardziej zbliżone w danym oddziale wiekowo do siebie. Jak sytuacja będzie wyglądała u państwa? To jest mała wiejska szkoła, uczniów też nie za wielu. U mnie będzie dwoje dzieci. Danuta Głuszek, dyrektor szkoły w Ulowie w Lubelskiem. Jedno dziecko to już będzie siedmiolatek, a drugie to jest właśnie sześciolatek, ale urodzony w drugim półroczu. Ale na wniosek rodzica pójdzie wcześniej. Jaka to będzie różnica między nimi? Prawie dwa lata. To będzie tylko tych dwóch uczniów? Tak. W pani przypadku nie ma takiej możliwości, żeby stworzyć dwie klasy? Nie, absolutnie. Bo my jesteśmy taką małą szkółką, gdzie jest właśnie jedno, dwoje gdzieś tam dzieci. Klasy są łączone, także ono po prostu musi iść. No a co właśnie z takimi małymi szkołami? To jest kwestia dyrektora i organizacji szkoły. Tutaj nie ma wytycznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie mówi, czy w klasie ma być 17 osób, 16 czy 15. Pieniądze, dotacje ma na każdego ucznia, więc dotacja tutaj idzie za uczniem. Czy półtora roku to duża różnica między dziećmi w tym wieku? To może być bardzo duża różnica, a może być nieodczuwalna w ogóle. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. To zależy, jaki się dobierze skład klasy, ale przy niefarcie może być tak, że te dzieci młodsze, nawet jak na swój wiek, mogą być dziećmi stosunkowo słabo rozwiniętymi, natomiast te dzieci starsze w porównaniu ze swoimi rówieśnikami mogą być świetne. I wtedy ta różnica faktycznie może być znacznie większa. Przede wszystkim będzie to widać w jednej, za to niezwykle ważnej właściwości naszych procesów poznawczych, czyli mianowicie, czy dziecko może kierować swoją koncentracją, swoim zapamiętywaniem, czy te procesy dzieją się się gdzieś tak kierowane przez to, co dociera do dziecka z otoczenia. W tym upatrywałabym podstawową różnicę. A jeśli chodzi o realizację programu, no bo to będą młodsze dzieci, ale program będą realizowały ten sam. Tak, podstawa programowa jest taka sama. Adam Filipski, dyrektor szkoły w Cekcynie w Kujawsko-Pomorskim. Na razie nie mamy doświadczenia, czy wszystkie dzieci w równym stopniu są w stanie opanować materiał, natomiast wiedzy z poprzednich lat, te dzieci, które przyszły do nas, niejako z własnej, nieprzymuszonej woli, rozwijają się całkiem prawidłowo, ale to rodzice stwierdzili, że ich dojrzałość szkolna już jest odpowiednia, a teraz będą wszystkie. A może być jakaś taryfa ulgowa dla tych sześciolatków? Na razie ministerstwo daje możliwość rodzicom, żeby zrobić odroczenie, jeżeli poradnia stwierdzi, że to dziecko jest jeszcze za małe. Tak naprawdę w takiej klasie powinien być, absolutnie powinien być, niezależnie od tego, czy są dzieci z orzeczeniami, czy nie, nauczyciel wspomagający. Takie dziecko naprawdę potrzebuje jeszcze takiego wsparcia i w toalecie. No trudno, żeby nauczyciel zostawił całą grupę dzieci i z jednym dzieckiem poszedł do toalety. Co prawda gmina nam przydziela na klasę pierwszą, gdzie są sześciolatki, pół etatu pani woźnej. No ale to też nie jest tak, że w każdej chwili możemy powierzyć to dziecko pani woźnej. Ale inaczej jednak wygląda życie w przedszkolu, a inaczej w szkole. I tu nie ma co się oszukiwać. O pierwszoklasistów pytała nasza reporterka Izabela Woźniak. 21 minut po siódmej. I obiecaliśmy, że zaczniemy od wierszyka. No tak, zaczniemy i sprawdzimy, co kryje się pod tym rymowanym tytułem. Kto obniża podatki, ten trafi za kratki. Puls Biznesu pisze, że jedno krótkie zdanie wpisane przez resort finansów do projektu założeń nowelizacji ordynacji podatkowej może mieć katastrofalne skutki. Fiskus jest tak zdeterminowany, żeby zwalczać optymalizację podatkową, że z podatników, wobec których zastosuje tak zwaną klauzulę obejścia prawa, chce uczynić przestępców łamiących kodeks karny skarbowy. Ekspertom trudno w to uwierzyć, a szczegóły na stronie drugiej Pulsu Biznesu dziś. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Rosjanie wciąż polują na Azoty. Po nieudanej próbie wrogiego przejęcia polskich zakładów azotowych Rosjanie domagają się, aby Unia Europejska zniosła cła na o wiele tańsze rosyjskie nawozy. Jeśli Unia ulegnie naciskom Kremla, będzie to cios w grupę Azoty, który zachwieje pozycją naszej spółki Europie. Ta sama gazeta pisze, no i to jest informacja z wczoraj, ale tak z wieści kampanijnych można odnotować. Prawo i Sprawiedliwość chce, by podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w każdej komisji wyborczej powołano mężów zaufania, którzy obserwowaliby przebieg głosowania. Jeden z dziennikarzy skomentował to tak: czuje potencjał do gigantycznej zadymy. Tak czy inaczej, PiS chce kontrolować przebieg głosowania do Europarlamentu. Rzeczpospolita na swoich stronach też jako wieści z kampanii pisze: PiS w ofensywie, PO się wycisza. A co poza tym? Zadowolony jak polityk. Instytucje centralne regularnie badają poziom satysfakcji polityków spełnionych przez nie usług. Posłów najmniej satysfakcjonują warunki zakwaterowania w domu poselskim, a najbardziej obsługa finansowa. Urzędy centralne takie badania regularnie przeprowadzają od lat i tłumaczą, że zobowiązuje do nich prawo. Sprawa budzi jednak kontrowersje. Politolog dr Wojciech Jabłoński uważa, że badania satysfakcji polityków odgradzają ich od społeczeństwa. Kancelaria Sejmu regularnie przeprowadza takie ankiety, zresztą w kancelarii premiera też coś takiego się odbywa, jak czytamy w Rzeczpospolitej. Tam wypełniane są te ankiety od 2008 roku, a badane są m.in. odczucia dotyczące życzliwości pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Biuro prasowe odmówiło informacji, czy ankiety wypełnia Donald Tusk. Mają charakter anonimowy, wyjaśnia biuro. Przy okazji Rzeczpospolita dziś też pisze, albo bez okazji: idealny kandydat do spec-służb. Być kryptologiem, informatykiem to przepustka do ABW i innych służb, ale czasem najważniejsze okazuje się to, czy kandydat poprawnie formułuje myśli. Zatrudnienie znajdują w ABW również matematycy, archiwiści czy politolodzy. CBA poszukuje wysokiej z kolei klasy specjalistów kierunków ścisłych, stawia na absolwentów teleinformatyki i elektroniki, w tym specjalistów łączności bezprzewodowej. Ponadto na informatyków, którzy znają systemy operacyjne, bazy danych. CBA przyjmuje też specjalistów informatyki śledczej, czyli osoby, które potrafią m.in. analizować cyfrowe nośniki. W grupie pożądanych grup zawodowych znajdują się także analitycy, prawnicy, ekonomiści i finansiści, głównie specjaliści bankowości. A jeśli mowa o pracy, to mówiłem, że dziennik Gazeta Prawna przynosi dobre informacje, choć trzeba na ich realizację poczekać. Za 6 lat koniec z bezrobociem, ogłosił ten dziennik na stronie pierwszej. Taki obraz maluje się z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opinii demografów i ekspertów oraz prognoz instytucji badawczych. Co takiego stanie się w ciągu 6 lat, że zmniejszy ona ponad trzykrotnie nasze bezrobocie. Przede wszystkim radykalnie spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym. Będzie ich prawie milion mniej niż obecnie, wynika z szacunków dziennika opartych na prognozach demograficznych GUS. Tymczasem firmy zwiększą zatrudnienie. Potwierdzają to wyliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Według niego dziś pracuje 15,5 miliona Polaków, podczas gdy w 2020 roku liczba ta zwiększy się do prawie 15,5 miliona. No tak, to 200 tysięcy więcej. I reasumując, w ciągu 6 lat zapełnić trzeba będzie prawie ponad milion etatów. Demografia do minimum zmniejszy bezrobocie. Albo ja coś przeczytałem źle, albo to jest źle policzone. No ale nic. Niech wniosek będzie taki, że demografia w ciągu 6 lat zapełni ponad milion etatów i zmniejszy bezrobocie. I to jest dobra wiadomość. Piotr Szukalski, doktor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, mówi tak. Uważa, że z tymi prognozami może zachwiać jedynie masowy powrót z emigracji. Obecnie za granicą ponad rok przebywa 1,5 miliona Polaków. Ten bardzo ciekawy artykuł dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Tylko przypomnę, Gazeta Wyborcza dziś sporo miejsca poświęca sprawie kościoła w Jasienicy. Biskup zwolnił niewygodnego księdza, teraz karze parafian. To pierwszy chyba taki przypadek, a na pewno najgłośniejszy w ostatnich latach. Kościół zamknięty, ten tekst dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A poranną prasę przegląda Krystian Hanke. Mam jedno pytanie, nie wiem, czy się odważyć. Do kogo masz to pytanie? Właśnie nie wiem, tak w przestrzeń. A to się, to nie szkoda, to nie bój się. Czy są żony zaufania? A przestrzeń na to? No nie wiem, no bo jak są mężowie zaufania, to może też powinno być, że... Równouprawnienie. No tak. I że rozumiem też, że kobieta może być mężem zaufania. Nie, dobrą stronę idzie. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo ostroi się. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, ach, jak dobrze mi. Cykany na cyklanach. Cykany na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają, a dyskoteka bry. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę dokoła widzę i motyli. Stopy mam tak akcie gorące. Gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykany na cykladach. Cykany na cykladach. W nocy gwiazdy spadają. Mówiliśmy o pierwszoklasistach i różnicach w wieku. Słuchacz napisał, gdy ja chodziłem do szkoły, a chodziłem, to w mojej 5. klasie był kolega, który powinien być w 6., 2, którzy powinni być w 7. i 1 kolega, który już zapomniał, w której klasie powinien normalnie być. No i byli bardzo sympatyczni, bardzo koleżeńscy koledzy. Zapraszamy do reklamy. Na Wielkanoc oczaruj bliskich czymś tradycyjnym i wyjątkowym. Teraz w Lidlu kupisz białą kiełbasę parzoną wyjątkowej jakości w wyjątkowej cenie. Tylko 4,99 za 500 gramów. Wyśmienicie przyprawiona o zawartości minimum 87% mięsa wieprzowego. Idealna na wielkanocne śniadanie. Do barszczu, żurku albo wyjątkowego świątecznego przepisu Pascala. Biała kiełbasa 4,99. Lidl. Mądry wybór. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Po katastrofie promu u wybrzeży Korei Południowej trwają poszukiwania ponad 100 osób. Jednostka zatonęła. Na pokładzie było ponad 470 pasażerów. Na razie wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych. Do tej pory uratowano 368 osób. Statki wyławiają z wody kolejnych rozbitków. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że wszystkich udało się uratować. Więcej o wypadku koreańskiego promu w serwisie Trójki o 8. 68-letni mężczyzna zginął w pożarze w Mielcu. Wieczorem strażacy interweniowali w jednym z tamtejszych bloków. Zaalarmowali ich lokatorzy. Po przeszukaniu sąsiednich mieszkań i otwarciu jednego z nich znaleziono zwęglone zwłoki mężczyznę. O północy minął termin zgłaszania list kandydatów na europosłów. Ostateczną liczbę zarejestrowanych list PKW poda w ciągu najbliższych dni. 25 kwietnia odbędzie się losowanie numerów list wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Polacy wybierą 51 europosłów. To rekordowa cena za instrument muzyczny. Na 45 milionów dolarów wyceniono rzadką altówkę z warsztatu Stradivariusa z 1719 roku, którą sprzedaje dom Sotheby's. Mówi się, że to jedne z najdoskonalszych skrzypiec, jakie słynny włoski lutnik wykonał. Od blisko 300 lat nie wymagają zabiegów konserwatorskich. Ze względu na rzadkość instrumentu zdecydowano o przyjmowaniu zapieczętowanych ofert powyżej 45 milionów dolarów. Zwycięzca licytacji zostanie ogłoszony 25 czerwca. A już teraz w Trójce informacje ze świata ekonomii. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Instytut Analiz i Ratingu. Taką nazwę dla Polskiej Agencji Ratingowej proponują szefowie warszawskiej giełdy. Ich zdaniem powinna to być instytucja publiczna. W opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej tekście przekonują, że dzięki temu będzie niezależna od prywatnych inwestorów, a tym samym bardziej wiarygodna. Po co nam agencja ratingowa? Szefowie giełdy uważają, że będzie ona oceniać firmy i samorządy, których wiarygodność finansowa jest dla wielu inwestorów wielką niewiadomą, a których nie stać na drogie oceny wiarygodności od największych agencji ratingowych. Kiedy zaś Instytut Analiz i Ratingu w Polsce ich oceni, pomoże to przyciągnąć inwestorów, którzy zasilą kasy spółek oraz samorządów i w ten sposób pomogą sfinansować na przykład projekty infrastrukturalne. Chińska gospodarka spowalnia, ale i tak jest lepiej niż myśleli analitycy. Oficjalne dane z Pekinu mówią, że w pierwszym kwartale tego roku chiński PKB rósł w tempie 7,4%. Poprzedni kwartał zakończył się wzrostem o 0,3 punktu lepszym. Obecne wyniki to są najgorsze od 5 lat. Parlament Europejski wprowadza wymóg dla producentów, każdy produkt będzie musiał mieć informację o kraju, w którym został wytworzony. O tym Andrzej Geber. Etykiety Made in będą musiały być umieszczane na wszystkich towarach sprzedawanych na unijnym rynku. Obowiązkowe określenie kraju pochodzenia zastąpi obowiązujący system, w którym oznakowanie miało charakter dobrowolny. Obecnie niemal 10% towarów, przed którymi ostrzega europejski system szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach, nie posiada zidentyfikowanego producenta. Ponadto wezwano Komisję Europejską do zaostrzenia kar nakładanych na nieuczciwe firmy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. A na koniec o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem lub odwrotnie. W ujęciu biznesowym branża cukiernicza ma swoje podejście do tematu. Jednak tradycyjnie te święta bożonarodzeniowe są takim ważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia naszej branży. Popyt na te produkty jest chyba najbardziej znaczący. Tak mówi prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych Marek Przeździak. Statystyczny Polak zjada rocznie blisko 3 kg słodyczy, a firma doradcza KPMG liczy, że do 2018 roku polski rynek słodyczy może wzrosnąć o 9% z obecnych 12,7 miliarda złotych. Coś chciał pan dodać? No bo tak się zastanawiam, czy ja jestem przeciętny, czy nie. 3 kg słodyczy. No ale to wszystko. Ciastka, Czekolada. Czekolada jest największy, ma udział w rynku, ponad 50%. Ale ciasta różne, rurki takie z kremem na przykład. No niech pan jeszcze powymienia. Dobrze. To ja może w ramach tego przerzucę się już na giełdę. Hałwa. W tej chwili bardzo smaczne wyniki w Japonii. 2,63% rośnie Nikkei. Hang Seng w górę o 0,63%. Również Shanghai Composite zyskuje 0,29%. W Stanach Zjednoczonych wczoraj również wzrosty. 0,68% zyskał S&P 500. Jeżeli chodzi o złotego, ten osłabił się nieco wczoraj. 4,18 za euro, za dolara 3,02 grosze. Funt brytyjski 5,05 groszy, a frank szwajcarski 3,43. Śliwki w czekoladzie. Na przykład. A to prawda, że jak będę miał paragon, to wygram samochód? Są takie plany. Wczoraj minister finansów ogłosił, że będzie loteria paragonowa na wzór tej portugalskiej, bo tam to rzeczywiście jest bardzo popularne. Co miesiąc ma być losowany samochód osobowy, pula nagród to około 100 tysięcy złotych. No, co mam z tym paragonem zrobić? No trzeba trzymać i prosić sprzedawcę, wydaj pan paragon i odprowadzaj pan VAT. I to pan minister będzie wiedział, że ja mam taki paragon i mnie wylosuje? No mają cię losować. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Dziś najwięcej pogodnego nieba na północy i północnym zachodzie. Na południu i południowym wschodzie będzie z kolei padał deszcz, a w górach to już tylko i wyłącznie śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie, Częstochowie i Legnicy, do 13 stopni w Szczecinie. Tymczasem w Hongkongu... Jakie ma pan wyniki? 22. Ale dzisiaj czy jutro? Dzisiaj. Jutro dzisiaj 23 20. i pojutrze też 23. No u mnie 26, 27 i 28. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 24 minuty ósma. Johnny Cash. Człowiek w czerni. My name is Sue. How do you do? Od zabawnego chłopca imieniem Zuzia po wstrząsającą wersję Hurt Trenta Reznora. I hurt myself today to see if I still... W lutym 1993 roku zespół U2 w ich studio w Dublinie odwiedził Johnny Cash. Nagrał wokal do ostatniego utworu na płycie z Europa, The Wanderer. Jego dłuższa wersja trafiła potem na ścieżkę dźwiękową filmu Far Away So Close. Wcześniej Cash pracował już z Bono przy piosence Ellis Island. Dziś Johnny o koncertach na wspomaganiu. Początkowo było ok. Kiedy wziąłem pierwszą tabletkę, myślałem, że Bóg przeznaczył to dla mnie, że te używki specjalnie dla mnie powstały. Did some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old late lane. I passed by you'd be there too. taste and the touch and the feel as much as a man can before he repents. I went out searching, looking for one good man, a spirit who would not bend or break, who would sit at his father's right hand. I went out walking with the Bible and the gun. The word of God lay heavy on my heart. I was sure I was the one. Now, Jesus, don't you wait up. Jesus, I'll be home soon. Yeah, I went out for the papers, told her I'd be back by noon. Yeah, I left with nothing but the thought you'd be there too, looking for you. The thought of you, I went wondering. Johnny Cash, zapraszamy także na jutrzejsze spotkanie wspólnie z Piotrem Mecem. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut 8, półtora tygodnia temu w wyborach Węgrzy wybrali na drugą kadencję eurosceptyczny rząd Viktora Orbana i Fideszu. Choć większość z nich chciałaby przyjęcia euro, a 2 na 3 Węgrów czuje się obywatelami Unii. W ramach naszego cyklu Europejski Przegląd 10-latków zaglądamy dziś z naszym reporterem Łukaszem Walewskim do Budapesztu, aby sprawdzić, jaka była dla Węgrów ta dekada od wejścia do wspólnoty. A Węgry to kraj wielu sprzeczności, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską. Miejscowy rzeźnik o wdzięcznym węgierskim imieniu i nazwisku, pan István Palinkás, prezentując swoje własne wyroby, mówi coś, co polskim rzeźnikom chyba nie przeszłoby przez gardło. Zanim weszliśmy do Unii, węgierskie przepisy 10 lat temu były dużo bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o wędliny. Nie można było do nich dodawać tyle chemii. Pan Palinkás twierdzi, że jako mały przedsiębiorca w żaden sposób nie zyskał na członkostwie, choć przyjeżdża więcej turystów. Lubię Unię, tak długo jak nie przeszkadza mi w biznesie, jak mówią Niemcy. Żyj i daj żyć innym. Co innego twierdzi kelnerka w kawiarni naprzeciwko, Anna, która niedawno skończyła studia. Unia jest dla mnie dobra, bo mogę podróżować bez przeszkód. Życie na Węgrzech po tych 10 latach moim zdaniem jest lepsze, choć wielu Węgrów uważa inaczej, ale moim zdaniem tak jest. Ale są i krytycy Unii, jak pani Tynde, która pracuje w firmie oferującej wycieczki rowerowe dla turystów. Nic się nie zmieniło. Wiem, że Bruksela sprzeciwia się wielu naszym działaniom, ale moje życie się nie zmieni, niezależnie od tego, czy jesteśmy w Unii, czy nie. Co ciekawe, w tym sklepie można bez kłopotu płacić euro, ale pani Tynde to nie pasuje. Nie chcę euro, lubię forinta. I to zły pomysł, aby wszystkie kraje miały tę samą walutę. Forint to nasza narodowa tożsamość. Według różnych sondaży w ostatnich latach na Węgrzech poparcie dla Unii spadało. Społeczeństwo jest praktycznie podzielone na 3 grupy. Na euroentuzjastów, na tych, którzy Unii nie lubią i na tych, którym jest ona kompletnie obojętna. Na początku roku posłowie skrajnie prawicowej partii Jobbik wyrzucili nawet unijną flagę z sali plenarnej przez okno węgierskiego parlamentu, choć do Parlamentu Europejskiego ta partia wystawiła kandydatów. Wielu Węgrom to odpowiada, bo lubią słyszeć populistyczne hasła, że my Węgrzy jesteśmy świetni i obronimy się nawet przed Brukselą. To jest politycznie wykorzystywane przez rząd i prawicę, tłumaczy doktor europeistyki Andrea Elteto. Ludzie nie myślą o zaletach Unii na co dzień, ale Węgrzy lubią sobie rano na coś ponarzekać, więc łatwo im znaleźć negatywy. Negative things on the EU. życiu. To trochę jak małżeństwo, dodaje politolog profesor Laszlo Trzaba. A jeśli jesteś tydzień po ślubie, wszystko jest piękne. Po 10 latach widzisz i inne strony tego związku. Choć wiesz, że mimo różnych wyzwań, twoim zobowiązaniem jest zostać. Zaś politolog profesor Zoltán Galik uważa, że węgierski eurosceptycyzm związany jest z kryzysem i brakiem publicznej debaty o Unii w ciągu tych 10 lat. Mieliśmy na początku wysokie oczekiwania. Przez te 10 lat pewne sprawy się powiodły. Na przykład uniknęliśmy Unii dwóch prędkości, czego wielu się obawiało. Ale jak i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, chyba za bardzo wierzyliśmy, że w 10 lat uda nam się osiągnąć poziom rozwoju zachodnich krajów Europy. W ostatnich latach blisko 500 000 Węgrów wyjechało za pracą, a przypomnijmy, że Węgry liczą 10 milionów mieszkańców. Były minister spraw zagranicznych i były węgierski komisarz Peter Balázs wyjaśnia, że to obecnie największe wyzwanie dla Węgier, choć dodaje. Bez Unii mielibyśmy dziś 18% bezrobocie, co wysadziłoby w powietrze gospodarkę. Problem w tym, że Unia nie jest od tego, by tych ludzi nam oddać. To zadanie rządu, a w ostatnich latach stopień zagranicznych inwestycji jest katastrofalnie niski. Drugi problem to korupcja, dodaje ekonomista dr Miklós Somogyi. Mam przyjaciół pracujących w prywatnych firmach i mówią wprost, że trzeba dać 15% łapówkę, aby otrzymać unijne dofinansowanie. Im większe pieniądze, tym większa pokusa. A na tym cierpi też wizerunek Unii. Wystarczy posłuchać pani Livi, pracowniczki banku. To biurokracja, która sprawia, że cwaniacy dostają pieniądze, a nie ci, którzy ich potrzebują. Przy unijnych funduszach jest korupcja. Ciekawe jednak, że przy wydawaniu narodowych środków z węgierskiego budżetu każdy forint jest dużo bardziej pilnowany. Dodajmy także, że w 2010 roku Węgrzy byli najmniej w naszym regionie zadowoleni z wyniku transformacji systemowej. Pytał o to Łukasz Walewski, a my zapraszamy także jeszcze dziś w południe. Na Węgrzech będziemy także w magazynie europejskim. W tej chwili za 14 minut 8, poranna prasa, tygodniki to będą za chwilę. Time shakes, found you at the water. At first you were my father. I love you like a brother. Earthquakes shake the dust behind you. This world at times will blind you. Still I know I see you. Audycja Zapraszamy do Trójki za 12:08. Christian Hanke. A jako, że to wielki tydzień, zaczniemy tym razem od tygodnika powszechnego, przegląd tygodników. Noc już nie wróci. Są takie chwile, kiedy boimy się nawet nadziei. Niepotrzebnie. W Wigilię Paschalną czuwa z nami sam Bóg. Mówił Buenos Aires przyszły papież i tekst tej homilii, tego wystąpienia, no wystąpienia to może złe słowo, tekst tej homilii dziś w tygodniku powszechnym. Także tam rozmowa z teologiem księdzem Grzegorzem Strzelczykiem. Jezus nie musiał umrzeć na krzyżu. Ewangelie nie mówią o krwawym ojcu, który składa w ofierze syna. Chrystus został posłany, żeby opowiedzieć o ojcu. To my nie przyjmujemy tej opowieści. Zamiast uszanować syna, zabijamy go, opowiada ksiądz... opowiada ksiądz Strzelczyk w tygodniku powszechnym. Co poza tym do poczytania w numerze świątecznym? Emigrantki. Marcie, Magdzie i Ilonie. Było poza Polską dobrze, ale ich marzenia o życiu z sensem zaczęły się spełniać dopiero po powrocie. Marta mówi tak. Czemu wróciłam? Tu jestem w domu. Choć czasem, kiedy po amerykańsku uśmiechnę się do kogoś na ulicy, patrzą na mnie jak na wariatkę. To prawda. To prawda. I rzeczywiście z tym należałoby walczyć. Nie masz tak czasami, że jak się do kogoś uśmiechniesz, to ktoś patrzy na ciebie jak na wariata? Są też takie odruchy, że się do kogoś uśmiechasz, a ten ktoś się odwraca, patrzy i upewnia się, czy to aby na pewno do niego. Tak, tak, tak. No ale to rzeczywiście może taki przykład, który trzeba przenieść do nas, zaimplementować u nas. Magda mówi tak, kiedy wyjeżdżałam, Warszawa mnie męczyła. Dziś zamiast miasta pełnego pędzących przed siebie w amoku ludzi na dorobku, widzę miasto, które się przebudziło. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawy to obraz Polski oczami tych, którzy wrócili. Miłośników prozy Filipa Springera informuje, że reportaż Dokąd poszedł dr Schulz, dziś także w tygodniku powszechnym. No i jeszcze przypomnę, że tygodnik w sieci ogłosił odnalezienie świętego Graala, a tygodnik powszechny już mniej stanowczo pisze, szukając świętego Graala, piórem Zbigniewa Mikołajki. Ten temat także w tym tygodniku. Przy okazji także wirtualne paciorki, czy wkrótce powstaną inteligentne systemy operacyjne, które będą odpowiadać na wątpliwości w wierze, pyta autor tego artykułu. I proszę poszukać odpowiedzi, bo ona w tym artykule zapewne jest. Śledź pogrzebany, czas na dziki, mazurki i jelenie. To jest tytuł z Gazety Polskiej. Świąteczna tradycja, czyli jak drzewiej bywało. Karminowe skorupki jaj, Jonasz wyglądający podczas procesji pasyjnej z paszczy wieloryba, brytyjski torcik z 11 kulkami marcepana, cukiernicza pamiątka judaszowej zdrady, barani udziec zawieszony na drągu w miejsce postnego śledzia. Świat wielkanocnych zwyczajów, historii, symboli, jak co roku mieni się tysiącem odcieni. Złapmy choć kilka z nich. Na drzewiej gospodynie przynosiły słomiane kobiałki w węzełkach z białych ręczników. Gdy pojawiał się ksiądz z kropidłem, oczom ukazywały się przytulone do siebie w koszyczkach owalne pierogi, pisanki, sery, pętla kiełbasy, kawał wędzonki, sól. Taki to artykuł w Gazecie Polskiej, wydaniu tygodniowym. W tym tygodniu, a na okładce Zmartwychwstanie chrześcijaństwa w Europie, to o obrońcach życia. Stop aborcji. Europejscy obrońcy życia w Parlamencie Europejskim. Jeśli Europa chce poprawić dobrostan kobiet w krajach rozwijających się, to nie przez aborcję, lecz przez poprawę infrastruktury medycznej, drogowej i tak dalej, pisze Gazeta Polska. Tam także tajemnica fatimska wypełnia się na Ukrainie. To jest rozmowa z księdzem Waldemarem Pawelcem, który mówi, Majdan w realny sposób zjednoczył chrześcijan, rzymskich katolików, grekokatolików, prawosławnych i protestantów. To fenomen, to ogólne obudzenie duchowe i zwrócenie się w modlitwie do Pana Boga. Tak mówi ksiądz Pawelc w wywiadzie dla Gazety Polskiej. I tygodnik Polityka, tu na okładce Kościół pyszny i ubogi. Adam Szostkiewicz pisze, napięcie między ubóstwem a przepychem w Kościele jest nieusuwalne. Biada bogaczom. Niektórzy nowożytni krytycy nazwali chrześcijaństwo kultem ubóstwa i żebraniny, religią niewolników. Pogardliwie, ale nietrafnie, pisze autor, uzasadniając swoją tezę w tym artykule. Poza tym na stronach politycznych Prawy i Prosty, no chyba już wiadomo, o kim mowa, Tomasz Adamek będzie startował do Europarlamentu z listy Solidarnej Polski. Tomek będzie ciężki do opanowania przez partię. Śmiało zabiera głos na wszelkie tematy, przekonany, że zna się na wszystkim. A zdjęcie lidera Solidarnej Polski i kandydata określone podpisem Tomasz Adamek ze Zbigniewem Ziobrą. Zbyszek lubi Tomka, a Tomek Zbyszka. Za jednakowość poglądów, co bokser przyznał w telewizji. To z tematów politycznych. Dodam tylko, że 10 trików polityków, czyli tylko 10? Tak. To, co nam próbują wmówić, tutaj ujawnia i bada i każe się nie nabrać. Inaczej podpowiada, jak się nie nabrać wyborcom, też tygodnik Polityka w tym tygodniu. Słuchaczka do ciebie. To już przestaje być prawdą. To jest jakiś stary, zaśniedziały stereotyp. Proszę powiedzieć, że ludzie się uśmiechają do siebie i żeby się w tej chwili uśmiechnęli. Ja się uśmiecham. To z uśmiechem życzę panu wszystkiego dobrego. na Wielkanoc. Dziękujemy bardzo i uśmiechamy się. Uśmiechamy się stąd, aż do Rzymu się uśmiechamy. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Do pana Marka Lenerta. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Rzym się odśmiecha, odśmiechuje. Oduśmiecha się. Tak, i zagląda muszę obraz. Powiedzieć, Włosi się uśmiechają. No tak, właśnie, no właśnie, o tym mówimy. Się, tak. Się uśmiechają. Rzadko się spotyka taką odpowiedź na uśmiech w rodzaju, co się gapisz. Ale no bywa też. To w prasie. Temat jest jeden. Mhm. Berlusconi, który tak wczoraj postanowił sąd w Mediolanie, przepracuje najbliższy rok. Mówi się, że jak będzie grzeczny, to od razu mu darują 45 dni, a więc zrobi się z tego 9 miesięcy w ośrodku dla ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, domu starców, różnie to nazywają. Przepracuje. L'Unità, dziennik byłej partii komunistycznej, pisze: Berlusconi skazany na 4 godziny, bo to mają być 4 godziny w tygodniu. La Repubblica pisze: Berlusconi kara 7 dni, bo to już podliczono te 4 godziny, pomnożono przez miesiące i wyszło, że będzie to 168 godzin. I ta właśnie Rzymska Republika pisze, że jest to przecież śmieszna kara. Jeżeli prawdą jest, że przywłaszczył sobie, nie odprowadził do fiskusa 370 milionów, a jak sam twierdzi 7, no to są chyba jakieś żarty. I Berlusconi nie miał racji od początku, kiedy mówił, że jest prześladowany przez wymiar sprawiedliwości. Przecież pamiętamy, że na ten właśnie wyrok, były to 4 lata, darowano mu 3 i pozostał ten rok pracy społecznej. Nawet zdobył się na to, by zaskarżyć własny kraj w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. La Repubblica wewnątrz na 7 stronie piórem dowcipnego komentatora Sebastiano Messini proponuje Berlusconiemu nawet dowcip, który mógłby tym staruszkom opowiadać, mianowicie o tym, że właśnie w takim ośrodku spotyka się człowiek w jego wieku, 77 lat, z młodym, razem ścinają trawę w ogródku. Ten starszy opowiada: właśnie przywłaszczyłem sobie tyle, dali mi tyle, no i tutaj muszę raz w tygodniu przychodzić na 4 godziny i pracować ze staruszkami. A ty, pyta młodego człowieka Berlusconi, co z tobą? Ja pracuję tutaj 40 godzin w tygodniu na czas nieograniczony. A Berlusconi odpowiada: o Jezu, to ile ty ukradłeś? No i tak to zostało skomentowane. Nieco poważniej do sprawy podchodzi mediolański dziennik Corriere della Sera, który podsumowuje właściwie berlusconizm, o którym wiele razy mówiliśmy, że się kończy i jak widać jeszcze nie, ale pisze, że tym razem Massimo Franco pisze, że tym razem to już chyba koniec, bo Berlusconi poza wszystkim innym jest z roku na rok coraz starszy i jest jednak skompromitowany. On nadrabia miną i mówi, że właściwie się tym nie przejmuje, bo skoro cierpi niesprawiedliwie, niesłusznie, to w ogóle nie ma o czym mówić, ale jednak jakiś to rezultat w sumie przyniesie. Przypomnijmy, że nie kandyduje on w wyborach europejskich, bo pozbawiony został prawa i biernego, i czynnego prawa wyborczego. Czyli nawet Silvio Berlusconi także się uśmiecha. Mimo wszystko, dziękujemy. Przez łzy. Marek Lenert. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla przedstawia przedwielkanocne rozmowy przy soczystych pomarańczach. Pascal, daj mi proszę ten, no, jak on, poczekaj, ten... No co mam ci dać, no? Owoce? Warzywa? Nie, ten, o, spokój! Daj mi spokój! No bo na święta wszyscy życzymy sobie spokoju, zdrowia i słodkich pomarańczy. Idealnych do koszyczka i tylko po złoty 99 za kilogram. Pomarańcze złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim.